कमजोर के घुंघरू टूट गए। चुका मेरा पांव के घुंघरू टूट गए के घुंघरू टूट गए के घुंघरू टूट गए के घुंघरू टूट गए मोहे आ